vergeet gelopen, dat weet iedereen. Zo gauw is hier weer eens gevlogen, rinkelt bij mij de telefoon. Dan hebben ze hem al geschoten, volg ik zijn spoor met de mobiele foon. Boost die stijs of geschat, ik ben anti-dom. Het maakt mij niet uit wat stijf des, ik kom die achterna. Boost die stijs of geschat, ik reis altijd ver. Lieveke, dich wens de kunst niet bij. Zo reizen vertwee de wereld rond. Heer gestrest, ik keren gezond. Zo gauw was hier weer eens gevoel.